Vítajte pri dnešnom ponore do jedného veľmi špecifického príbehu z Lisabonu. Ideme sa pozrieť na reštauráciu Laurentina. Mm-hmm. Máme k dispozícii jej profil z projektu Lojaskom História. To je mimochodom skvelá lisabonská iniciatíva, ktorá mapuje podniky s bohatom históriu. Áno, presne. A našou úlohou dnes bude zistiť, prečo je Laurentina taká dôležitá, aký príbeh je za ňou a čo ju robí kulinársky výnimočnou. Presne tak. A tá iniciatíva Lojaskom História to vlastne nie je len nejaký zoznam starých obchodov. Ona sa snaží zachytiť ducha toho miesta. Áno. Jeho kontinuitu, prínos pre identitu mesta. A pri Laurentine uvidíme, ako sa z podniku, ktorý založil navrátilec z Afriky, stalo, nielen miesto, kde sa dá dobre najesť. Ale aj niečo viac. Presne. Akýsi živý pamätník, dôležitý sociálny úzol, je to pekný príklad, ako podnikateľský príbeh môže byť zároveň aj kultúrnym a historickým príbehom. Výborne. Tak poďme na to, poďme sa pozrieť na tie informácie, čo máme. Asi najlepšie bude začať od začiatku. Od zakladateľa. Áno. Tým človekom bol Antonio Francisco Pereira. Podľa toho profilu sa vrátil do Portugalska z Lourenço Marques. To je dnešné Maputo v Mozambiku, však? Presne tak, hlavné mesto Mozambiku. A vrátil sa niekedy po roku 1975. Ten rok bol samozrejme kľúčový. Dekolonizácia? Áno, Mozambik získal nezávislosť a nasledoval masívny návrat portugalských osadníkov, tých tzv. Retornados. Čiže on vlastne nezačínal úplne od nuly v Portugalsku, vrátil sa domov po rokoch v Afrike a z profilu vieme, že nebol v gastronómii žiadny nováčik, všakže? Vôbec nie. Práve naopak, zdroj zdôrazňuje, že už v Mozambiku, konkrétne v štvrti Alto Mae v Lourenço Marques, mal a prevádzkoval úspešnú reštauráciu. A? Čiže mal know-how, zrejme aj nejaký kapitál, kontakty, proste tie skúsenosti si priniesol so sebou. Čo bola v tej situácii návrat do meniacej sa krajiny, určite veľká výhoda. No jasné. A tu je zaujímavá tá vec s názvu. Jeho prvá voľba bola asi taká tradičnejšia. Áno, je to tam spomenuté. Pôvodne ju chcel nazvať Leão d'Ouro, Zlatý lev. Klasika. Taký typický názov pre reštauráciu, kaviareň, lenže narazil na problém. Ten názov už bol v Lisabone obsadený. A paradoxne. A čo je na tom najlepšie, ten pôvodný Leão d'Ouro je dnes tiež súčasťou Lojaskom História. Takže história si to takto zariadila sama. Presne, aby neboli dva podniky s rovnakým menom pod jednou, povedzme, značkou. Musel teda nájsť iné meno. A práve táto nutnosť viedla k názvu Laurentina. Čo je zatím? A tu sa ukazuje tá možno šťastná náhoda, alebo skôr geniálny ťah? Laurentina nebolo len tak niečo. Nie. Podľa profilu je to názov veľmi, veľmi populárneho piva v Mozambiku. Poznal ho tam skoro každý, a to už dávno pred rokom 75. Čiže pre tú komunitu navrátilcov. Presne. Pre ľudí vracajúcich sa z Mozambiku, ktorých bolo vtedy v Lisabone naozaj veľa, to bolo meno, ktoré okamžite zarezonovalo. Jasné. Evokovalo spomienky. Áno, známe prostredie, možno aj nostalgiu. Proste ten názov nebol len značka, bol to signál. Hovoril, hej, toto je miesto pre vás, tu nájdete niečo známe. A zafungovalo to. Dokonale. Zdroj uvádza, že reštaurácia sa veľmi rýchlo stala neformálnym miestom stretávania a tým ponto de encontro práve pre komunitu z Mozambiku. Vytvorila im priestor. Presne. Kde mohli zdieľať skúsenosti, nadväzovať staré známosti, budovať nové životy. Ten názov, aj keď možno vznikol z núdze, bol neuveriteľne efektívny marketing. Ukazuje to, ako hlboko môže meno ovplyvniť identitu podniku. Ale začiatky asi neboli hneď také veľkolepé. Ako to vyzeralo v tom roku 1976? Začalo to pomerne skromne. Podľa profilu Antonio Pereira prevzal priestory bývalého uholného skladu Carvoria. Skladu uhlia. Fíha. Áno. Od predchádzajúcich majiteľov, ktorí boli z Galície. A bolo to na tej istej ulici, kde reštaurácia sídli aj dnes. Ale predstavme si tú premenu z tmavého, možno prašného skladu uhlia na reštauráciu. To chcelo víziu. A asi aj dosť práce. A na tú súčasnú adresu na Avenida Conde Valbom 71A sa presťahovali kedy? To bolo neskôr, v roku 1987. To už asi znamenalo rozšírenie, možno modernejšie priestory, upevnenie pozície. A v súvislosti s tou históriou a kontinuitou spomína sa tam aj jeden zamestnanec. Áno, Jaime Vieira je označený za najdlhšie slúžiaceho zamestnanca. Takíto ľudia sú pre historické podniky pokladom, živá pamäť miesta. Určite. Sú nositeľmi toho ducha, tradícií. On musel zažiť celú tú evolúciu reštaurácie. Práve tá stabilita personálu, ľudia ako pán Viera často zaručia, že si podnik udrží charakter aj napriek zmenám. Je to tá ľudská tvár histórie. Dobre, poďme teraz od histórie k jedlu, lebo o tom reštaurácia predovšetkým je. A zdroj je tu, no, úplne jasný. V Laurentine vládne jeden kráľ. Bez akýchkoľvek pochyb. Je ním Tresca, bakalau. Profil to hovorí priamo. U bakalau errej, čiže Tresca je kráľom. A nie je to len fráza? Vôbec nie. Je to vidieť všade. Vo výzdobe, v komunikácii a samozrejme v jedálnom lístku. Všetko sa točí okolo Tresky. A prečo je to zaujímavé, veď Tresku robia mnohé portugalské reštaurácie? To je pravda, ale tu je v tom hlbší význam. Nie je to náhoda. Je to priamo prepojené s príbehom zakladateľa. S Antoniom Pereirou. Áno, on totiž pochádzal z regiónu Beirabáša a práve tento región má svoje špecifické spôsoby prípravy tresky. Takže ten dôraz na tresku bol zároveň odkazom na jeho korene, na kuchyňu jeho domova. Aha, takže aká je tá konkrétna špecialita z Beirabáša, ktorou sa Laurentína preslávila? Je to jedlo, ktoré sa volá cuvada de bacalhau. Je to v podstate treska s kelom, teda cuve. Treska s kelom? Áno, a zdroj dodáva dôležitý detail, podáva sa to tradične v autentických hlinených nádobách casoilas. To počiarkuje tú autenticitu. Presne, spojenie s tradíciou, regiónom, nie je to len jedlo, je to kus kulinárskej histórie na tanieri, alebo teda v tej hlinenej nádobe. Čiže toto je tá vlajková loď, ale spomínal sa tam aj taký pekný opis, že treska tam žiari na 1000 rôznych spôsobov. Mil maneres diferentes. Čo to znamená? No, 1000 spôsobov je samozrejme hyperbola. Jasné. Ale naznačuje to, že hoci tá cuvada je hlavná špecialita, ponuka jedál z tresky je oveľa, oveľa širšia. A zrejme aj kreatívna. Čiže nie len tradičné recepty. Pravdepodobne. Očakávali by sme tresku pečenú, varenú, grilovanú, zapekanú, v šalátoch, ako predjedlo. Portugalci sú naozaj majstri v príprave tresky a Laurentína túto tradíciu zjavne rozvíja naplno. Ukazuje to rešpekt k tej surovine a jej možnostiam. A len tak na okraj, prečo vlastne tá treska hrá v Portugalsku takú obrovskú rolu? Prečo je kráľom? To má hlboké historické korenie. Treska sa neloví priamo pri portugalskom pobreží. Nie. Nie, Portugalci ju objavili a začali dovážať už v časoch veľkých námorných objavov, hlavne z oblasti Newfoundlandu. Kľúčová bola jej trvanlivosť, nasolená a vysúšená vydržala mesiaca. Aha, pre námorníkov. Presne, základ stravy na dlhých plavbách a neskôr aj pre ľudí vo vnútrozemí, kam sa čerstvé ryby dostávali ťažko. Postupne sa stala súčasťou národnej identity, chutiny, symbolom vynaliezavosti. Existujú stovky, možno fakt tisíce receptov. Fascinujúce. Takže keď Laurentína hovorí, že trestka je kráľ, nadväzuje na stáročie histórie kultúry. Dobre, poďme do súčasnosti. Ak by niekto chcel tento chrám tresky navštíviť, aké sú základné info? Adresa je teda Avenida Conde Valbom 71A, PC3 1050 067 Lisabon. A čo je fajn, otváracie hodiny sú veľmi priaznivé. Ako? Každý deň. Od 12. na obed až do 11. večer do 23.00. Takže flexibilne. Obed aj večera. Super. A kontakty? Pre rezervácie napríklad? Sú uvedené. Telefón plus 351 21 796 0260. Potom e-mail info@restaurantilaurentina.com a odkaz na web stránku. Tam si asi každý nájde aktuálne menu, fotky, možno aj online rezerváciu. Praktické. Ešte ma zaujíma tá pôvodná úloha Laurentíny ako miesta stretávania pre navrátilcov. Prenieslo sa to nejako do súčasnosti, zostáva takým komunitným centrom? To je dobrá otázka. Vieš, tá pôvodná komunita Retornados sa časom prirodzene zmenila, zostarla, možno rozprchla. Ale reštaurácie s takouto silnou históriou si často zachovávajú určitú komunitnú funkciu. Aj keď inak. Možno už nie pre tú jednu špecifickú skupinu, ale stávajú sa miestom, kde sa stretávajú stáli hostia, rodiny, oslavujú sa tam jubileja. sú súčasťou života štvrte. Tá kontinuita, o ktorej sme hovorili pri personáli, sa často prejavuje aj v lojalite zákazníkov. Sú to miesta so srdcom, nie anonymné podniky. V rámci tej iniciatívy Loyas.com História je Laurentina v kategórii restaurácie. A profil spomína aj iné podniky v okolí. Áno, spomína sa tam napríklad o Polícia a Restaurante Sancho. To naznačuje, že táto oblasť Lisabonu okolo Avenida Conde Valbom má asi, no, vyššiu koncentráciu tradičných podnikov. Čiže Laurentina nie je sama. Nie je osamoteným majákom, ale je súčasťou lokálneho ekosystému podnikov s tradíciou, čo môže vytvárať zaujímavú atmosféru v celej štvrti. Dobre, poďme to zhrnúť. Tie najdôležitejšie body z profilu Laurentíny. Čo by sme si mali odniesť? No, v prvom rade, Laurentina je podnik zrodený z konkrétnej histórie, z dekolonizácie a návratu Portugalcov. Jej názov a začiatky sú toho dôkazom. Áno. Po druhé, vybudovala si veľmi silnú kulinársku identitu, zameranú na tresku s odkazom na región Beira Baixa. Tá couvada de bacalhau je symbolom. A po tretia? A je dôležitým bodom na gastronomickej mape Lisabonu. Čiže čo to znamená v širšom kontexte? Ten hlavný odkaz Laurentiny. Ten hlavný odkaz je podľa mňa o tom, že podniky ako Laurentina uchovávajú oveľa viac než len recepty. Uchovávajú živé príbehy. Osobné príbehy. Áno, drámy návratu, podnikateľskú odvahu, adaptáciu. Uchovávajú kultúrne prepojenia tu, konkrétne medzi Portugalskom a Mozambikom, viditeľné už v tom názve piva, čo sa stalo menom reštaurácie. A keď sa na to pozrieme cez tú iniciatívu Loyas.com História, vidíme, prečo je dôležité takéto miesta chrániť. Nie sú to len obchody či reštaurácie, sú to ako keby kapsuly času. Nosiče identity. Presne. Miesta, kde sa prelína minulosť s prítomnosťou. Dávajú mestu charakter, hĺbku. Veľmi pekne povedané. A na záver, ako zvyčajne, skúsme dať malý podnet na zamyslenie. Niečo, čo v profile možno len tak zaznelo. Spomínali sme ten výraz o treske na 1000 rôznych spôsobov. Áno, tá fráza je zaujímavá. Môžeme sa napríklad zamysleť, ako reštaurácia ako Laurentina s takou silnou väzbou na tradíciu, tak chúvada z Beira Baixa, ako balancuje medzi touto tradíciou a inováciou, čo naznačuje tých 1000 spôsobov. Mm-hmm. Ako sa tie tradičné recepty vyvíjajú? Pripúšťajú si moderné vplyvy? Alebo je tá variabilita skôr v rámci klasiky? Ako zachovať autenticitu a zároveň ponúknuť, no, rozmanitosť? Alebo sa môžeme vrátiť k tomu názvu. Laurentina. Meno zvolené z núdze, lebo zlatý lev bol obsadený. Áno. Ako takáto náhoda, druhá voľba spätne formuje identitu miesta. Bol by podnik rovnako úspešný, rovnako ikonický pre tú komunitu, keby sa volal Leão d'Ouro? Zaujímavá otázka. Akú silu vlastne majú mená pri vytváraní príbehu, značky, najmä ak nie sú takéto nečakané kultúrne odkazy? To sú veci, nad ktorými sa dá premýšľať o sile symbolov a príbehov v budovaní úspešného a historicky významného podniku.